سورة الأعراف درس نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل تورطوا يا أيها الناس اي خلقوا إني رسول الله أستعذد الله ما إليكم تاستا جميعا الذي طول تا دا آغنا له ملك الصداغ اللہ تعالی دا طرفنا له ملك السماوات والأرض چه دے اللہ لر بچائی دا اسماننو او دزمکی دا دے اللہ لر اختیار دا اسماننو او دزمکی دے لا الہ الا ہو نشت دے کارساز نشت دے حجت روا مگر یو اللہ تعالی یحیی و یمیت جندی کول کئی اومڑ کول کئی فآمنو باللہ نو ایمان راوڑی پا اللہ تعالی باندے و رسوله النبی الامی اللذی او پا پیغمبر نبی چی امی دے آغا یؤمنو باللہ چی اغا ایمان راوڑی پا اللہ تعالی باندے و کلماتی ہی او پا حکمونو دا اللہ تعالی باندے واتبعوهونو تابداریو کئی دادا لعلکم تحتدون خامخا چی تاسولار امومیم. سورة العراب دا دویمی سے دویم باب کے دویم خبر ذکر کئی دلا تابداری اطاعت دا پیغمبر. نو دلتا فرمائی تمام دنیا تا خطاب کی گی تمام انسانانو تا خطاب کی گی او دارنگی پا آغا خطاب دے انسانانو کے کاغا جنات تی اغتینا ام مراد دی چی اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام دا تمام دنیا دا پارا کاغا عرب دی او کا عجم دی کاغا درنگ تور دی او که درنگ سپین دی او که ندرمیانه دی که زنانه دی که نارینه دی که وارد دی کلوی دی طول دا پارا اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر تر دا قیامت تراتلو پوری گرزول دی. نو تمامی خلقو تا اعلان کی گی چه و خلقو ز استاز دا اللہ تبارک و تعالی ما. نو کلا چی او سڑی دا دی خبری خلکو تا تزدیک ورکی لکا نبی علیہ السلام چی سنگ تزدیک او اللہ تبارک و تعالی پا حق پیغمبر را لگلیو نو پکار دی چی دا اللہ تبارک و تعالی دا دی استازی پیغام اومنلی شی ولی چی دا پیغام دا دا طرف نا ندی بلکی دا پیغام دا چا دا طرف ندی دا دا اللہ تعالی دا طرف ندی او اللہ تعالی دا خپل پیغام دا پارا انسانانو کی پیغمبران خاص کی نو دا غرنگی اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر دا خپل پیغاماتو دا پارا خاص کو نو دے دا تمام دنیا دا تمام خلقو دا پارا زما دا طرف نا استاز دے او نبی علیہ السلام پا ذریعے سرا دا قرآن پا ذریعے سرا خلقو تا دا اعلانو شو چه تاسو زما دا استازی تابیداری بکوئی او دا سی استازی چه دے چاو نمانو. نو اللہ تبارک و تعالی پا سورہ آل عمران کے شلم نمبر آیات کے فرمائی وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وایا د پاره دا کسانو چې ورکړ دی شوی دی ورته کتاب ول امیین او امیانو ته چې هغه عرب دی اسلمتم اے تاسو غاړه ایږدی پا فإن أسلموا بس کچری دی غاړه کې خدیدا فقد اهتدوا نلار به عمومی وإن تولوا وقوعدل فإنما عليك البلاغ نو پیغمبرا یقینا پتا دی رسول والله بصير بالعباد الله لیدون کې دې په بندګانو خپل باندې. مطلب دا چې د نبی علیہ السلام پر اتلو سره کم دین اسلام اسلام دین خود تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دینو د آدم علیہ السلام نواخلی تر د نبی علیہ السلام پورې د تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلامو. نو الله تبارک وتعالى هم دغه اسلام د تازه کولو لپاره چې خلکو نه یریږي نه وخت په وخت باندې به انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام به الله تعالی را لېږل. نو په اخیری کې الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام را ولېږو او د ده چې کوم اسلام تاسو ته وړاندې کوي که هغه اسلام چا ونه منه که هغه هر څوک دي که یهود ځانته وایي که نسواره ځانته وایي که مجوس ځانته وایي او که نه هغه امیان د عربو دي چې هغې شرک کې گرفتار دي که هغه خلق ته تمامو که دا اسلام قبول کو نو دی بلار عمومی او که چرې د دې نه واوړېدل نو پیغمبر ستا کار صرف دعوت ورکول دي آخوا که څوک نه مني الله تعالی لیدونکي دی په خپلو بندګانو حساب کتاب الله تبارک وتعالی به ورسره کوي. دا داسې پیغمبر چې د هغه ذات طرف نه دی الذي له ملك السماوات هغه ذات چې دې ذات لره دی دې الله تعالی لره دی بادشاہی او اختیار د اسمانونو د ځمکو. دا پیغمبر دا د هغه بادشاہ د طرف نه دی چې د هغه بادشاہ په اختیار کې ښکته او بره هر یو سیز د هغه د اختیار نه بهر نشته. نو کله چې هغه قطع او بره اختیار چلیږي نو د خلکو د پرورش او خلکو ته د تعلیم و تربیت ورکولو لپاره هغه خپل پیغمبر چې راولیږي نو دا د هغې بادشا د طرف نه چې د خپل مخلوق په پرورش باندې پوهیږي نو چې هغه ولا کوم پیغمبر خاص کړي او الله تبارک وتعالی هغه پیغمبر د دې د هدایت لپاره ولیږي په کار دي چې د هغه بادشا د طرف نه چې د ځمکې او د اسمانونو بادشا دی د هغه د پیغمبر تابعداري وکړی شي او هغه ته د الله پیغمبر وویلی شي او دا داسې ذات دی چې د هغه په شان بل څوک نشته. لا اله الا هو نشته دی کارساز نشته دی حجت روا نشته دی اله نشته دی څوک د هغه ونې طاقت لرونکي. الله تبارک وتعالى اک یوازې دی هغه ځان سره څوک شریک نه لري د هغې وحده لا شریک باچا د طرف نه دا پیغمبر تاسو ته راغلی دی او د الله تبارک وتعالى په اختیار کې ستاسو د ټولو کاغه دنیا ته راتللی او کاغه د دنیا نه تللی د هغه د قبضې نه بهر نه یی. نو چې کله د هغه د قبضې نه بهر نه یی او ستاسو ژوند او مرګ د هغه په قبضه کې دی په کار دي چې د هغه اختیار تسلیم کوي او د هغه چې کوم اختیار دی نو هغه د خپل اختیار د لاندې دا پیغمبر زمونږ د ټولو د هدایت لپاره او زمونږ ټولو ته د لار ښودلو لپاره زمونږ ټولو ته د الله تبارک وتعالی د پیغام را رسولو لپاره الله تبارک وتعالی هغه ذات چې یوهی و یمیت جوندي کول کوي او مړه کول کوي څنګه چې ته د هغه د قبضې نه بهر نه دغه رنګې د هغه قبضه په ځان باندې د هغه سلطنت په ځان باندې اوګڼه اومنه چې هغې الله تبارک وتعالی چې زما هر څه د هغه په قبضه کې دي هغه زما د پاره د دې پیغمبر انتخاب کړی دی زه به د هغې بادشاه دا دعوت او د هغه د پیغمبر دعوت دا به زه منم. په آمنو بالله نو ایمان راوړئ الله تعالی وایي چې هغه بادشاه چې هغه بادشاه د اسمانونو د ځمکو دی هغه بادشاه چې د هغه غونې بل څوک کیدی نه شي هغه بادشاه چې ستاسو راتلل او تلل د دنیا نه د هغه د قبضې نه بهر نه دي بیا د هغه حکم ومنئ. فآمنوا بالله نو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې ورسوله النبي الامي الذي او په پیغمبر د نبی چې امي دی الذي هغه پیغمبر يؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې اوس کچري څنګه چې الله تبارک وتعالى او فرمایل چې زما اختیار زما بچایي زما غني بل څوک کې دین شي او هغه الله چې زمونږ استادو او د ټولي دنیا او د ټول مخلوقات اختیارات داغه پلاس کړي کچري هغه پیغمبر راولېږي او دا صرف الله سو حکومتي او پیغمبر او نمنه نو ایمان بیا کامل کړي شي الله کومني او پیغمبر نمنه نو ایمان دې کامل کړي نشي ها زکا چې تر سو پوري الله تبارک وتعالى د طرف نه داغه منتخب پیغمبر ته ونه منو نو ته به د چا په تعلیماتو عمل کوي نو چې کله الله تبارک وتعالى پیغامات تا ته پیغمبر را رسي نو ضروری خبره ده چې په پیغمبر باندې ایمان راوړي ورنه ایمان دې کامل نشي کېدی سورۃ النساء کې 150 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي کچره د پیغمبر باندې دې ایمان راوړلو کې او د الله تعالی باندې دې ایمان راوړلو کې چا پر کوکو په دې دواړو کې دې ایمان پر راوړلو کې نو بیا دې مسلمان نشي پاتې کېدی او نه دې مسلمان کېدی شي نو ځکه فرمای په سورۃ النساء کې 150 نمبر آیات راوړوي تاسو وګورئ الله تعالی فرمای ان الذين يكفرون بالله یقینا هغه کسان چې کوپر کوي په الله تعالی باندې ورسوله او په پیغمبر د الله تعالی باندې یا په پیغمبرانو د الله کټول پیغمبران چې په خپل خپل وخت کې راغلي دي او چا په ایمان نه راوړي اوسم زمنګ په تمامو پیغمبرانو باندې ایمان دی چې د الله د طرف نه راغلی او خپل امتونو ته د الله پیغامات پوره پوره را رسولي او شریعت په چا چلیږي شریعت په نبی علی السلام چلیږي ځکه چې د نبی علی السلام پر اتلو سره د پیغمبرانو نوم واده اغسته شی هوا کچر استاسو په موجودګی کې دا پیغمبر راغی چې نبی علی السلام دی تاسو به داغه تابعداری کوي او نبی علی السلام اومه فرمایلیو کچری موسی علیہ السلام ژوندې وې نو هغه د پاره بل لار نه وا زما تابعداری وای کوله نو مطلب دا چې نبی علیہ السلام په ایمان راوړلو کې یاد پیغمبرانو باندې دی ایمان راوړلو کې او د الله تعالی په ایمان ایمان راوړلو کې پدې کې چې کفر کاو په یو مان دی او سکه ویریدونا او غواړي دی اراده کوي ان يفرقوا بين الله ورسله چې پرکو کې په منځ د الله تعالی کې او د پیغمبرانو د الله تعالی کې او پیغمبر د الله تعالی کې چې نبی علی السلام دی کچره پر کې وکو ويقولون وايدي نؤمن ببعض ایمان راړو په بازه ونکفر ببعض او کو پر کو په بعد معنی ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا او غواړي دي چې ونی په منځ د دې کې لار نو د دې لپاره د فصل د الله تعالی طرف نه اولائک هم الکافرون چې فرق ته وکړه د الله او د پیغمبر په منځ کې په ایمان راوړلو کې یو خو فرق ته په درجه کې نو په درجه کې به فرق کو کنه وکاو ولی د الله درجه ته څوک رسیدي شي نو ته جبرئیل امین رسی نو ورته میکائیل علی السلام رسی نو ورته چې کوم دی ای اسرافیل علیہ السلام رسی نورتا ملک الموت رسی نورتا نبی علیہ السلام رسی او نورتا بلی او پیغمبر رسی دیشی دا اللہ تبارک و تعالی خو ایس شیز نو تول کا پیغمبر دے کا پرشتی دی کا بزرگ دے کا ولی دے کا انس دے او کا جنس دے کا نباتات تی کا جمادات تی کاغا اسمانونه دی او کناغا زمکی دی او کناغا کواکب دی او کناغا ستوری او سپوگمائی ټول کواکب او غا سپوگمائی ټول چکم دی دا الله تبارک و تعالی مخلوق دی الله تبارک و تعالی دا پیدا کړی دی ایشه نو الله تبارک و تعالی د خالق او مالک دی نو په درجه کې با الله تبارک و تعالی په شان درجه به بل چاله نو ورکای او د الله غونی بندگی او الله ته څنګه محتاجی او د الله تبارک وتعالى تخپل ضرورتونه پیش کول په هغه طریقه باندې چې هغه د الله تبارک وتعالى نه د غوښتلو وي او هغه د بل چا نه تغواړي، نو دغه نمونه درجه به بل چا نه ورکوي. دا درجه صرف یو د الله حق دی. فرق پس کې ایو فرقو بین الله چې فرقو کی په منځ د الله تعالی کې ورسولی او په رسولانو د الله تعالی کې کچر د الله تبارک وتعالى په پیغمبرانو کې دا فرق یو کو چې ځا الله منم او پیغمبران نه منم، الله منم او نبی علی السلام نه منم، ایمان چې کم دی دوړه دی. اولئک هم الکافرون حقا، دا کسان دي دي کافران الله پا کوئی فرختیا شک پکې چرته نه کې. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، تیار کړل موږ د پاره د کافرانو عذاب. د دې وجنه الله تعالی فرمایي فآمنوا بالله، ایمان راوړی په الله تعالی باندې، ورسوله النبي الامي الذي، او په پیغمبر نبی چې امید دی چې نه لیکل کولی شي او نه لستل کولی شي، الذي هغه پیغمبر يؤمن بالله چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې، وکلماتی په حکمونو د الله تعالی باندې، دانا چې پیغمبر بل دعوت ورکي او په خپل د الله د توحید د الله د احکامونو انکار کوي، نه بلکې پیغمبر د ټولو نه مخکې د الله تبارک وتعالى احکام ته د هر چا نه مخکې تیاری او هغه منلي، واتبعوه تابعداري وکړئ د ده لعلکم تهتدون، چې خامخا تاسو کامیاب شوئ. اوس کې یو سړی دا غواړي چې یاره زه کامیابی او کامیاب شم، نه به د نبی علیه السلام په طریقه باندې ژوند د چې څومره عبادت دي څومره چې کم دی د بندګۍ د الله تبارک وتعالى قسمونه دي، هغه ټول قسمونه چې څنګه نبی علیه السلام موږ ته ښودلي دي په هغه طریقه به موږ کو. کم کارونه چې موږ ته نبی علیه السلام ښودلي دي کم او کیپ او دا رنګ وخت څومره به کوي په کومه طریقه به کوي او وختونه د هغې دپاره مقرر دي. که اوس حج د ذوالحجې نه علاوه ته زه یو په عرفات باندې ودرېږې ستا حج کې وختونه یې ښودلي دي. که د ماسپخین موز ته چې کوم دی سهار کې کوي کېږي، نو کم او کیف او وخت دا نبی علیه السلام موږ ته ښودلي دي. په کار دي چې موږ هر یو کار چې کوم کار د دین او د بندګۍ او د ثواب ګڼو هغه به موږ د ځان نه یا د باباجي او د کاکاجي په طریقه به نه کوو او نه د غټ نه غټ بزرګ په طریقه باندې به کوو. که ځان ته بزرګ وایي موږ به چې د نبی علیه السلام نه هغه نکلی او نبی علیه السلام هغه کارونه کړي، موږ به په هغه طریقه باندې کارونه کوو، ځکه کامیابی د نبی علیه السلام په تابعدارۍ کې ده. و من قوم موسی، او د قوم د موسی علیه السلام نه امت ډله ده، یهدون بالحق چې غي بیان بکاو د حق، و به یعدلون او په دې باندې به برابرو مخلوقات. د موسی علیه السلام ذکر دلته الله تبارک وتعالى د نبی علیه السلام د ذکر سره بیان کو چې زکا چې نبی علیه السلام راغی نو په دغه وخت کې خلکو چې کم یهودو نو هغې ځان ته علما د وخت او پوه خلک ته وخت وی، نو الله تبارک وتعالى وی په دغه خلکو کې هم داسې خلک شته چې هغې بیان د حق کوي او دارنګې په دې باندې مخلوقات برابرۍ، نو داسې خلک په دغه خلکو کې هم شته. نو په هغه خلکو کې چې چا په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو او دارنګې د الله تبارک وتعالى د دین حق ملګرتیا یې قبول کړه، نو د هغه خلکو هم ذکر دلته الله تبارک وتعالى فرمایي چې په دې کې هم داسې خلک شته چې هغه د الله تبارک وتعالى د دین هغه خبره خلکو ته رسوي او په دې خبرو باندې چې د دین دي په هغې باندې مخلوقات برابرۍ. قل یا ایها الناس، ووایه ته ای خلکو، انی رسول الله الیکم، زه استازی د الله یم استاسو ته جمیعا ټولو ته، نلذی یا الذی د هغه الله د طرف نه، له ملک السماوات والارض، چې دی الله لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده، لا اله الا هو، نشته دی کارساز مگر یو الله، یحیی و یمیت، چا ژوندی کول کوي او مړه کول کوي. فآمنوا بالله، نو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې، و رسوله النبی الامی الذی، او په پیغمبر نبی چې امید دی اغا یؤمنو باللہ چی ایمان راوڑی پا اللہ تعالی بانے و کلماتی و پا حکمونو دا اللہ تعالی بانے و تبعوه نو تابداریو کئی دے پیغمبر لعلکم تحتدون خامخا چی تاسو لارو مومی و من قوم موسی امتن او دا قوم دا موسی علیہ السلام نا یوڑل دا یهدون بالحق کی چغی بیان کئی بیان بے کئی بیان کئی یا بیان کئو پا حق باندے و بہی یادلون او پا دے باندے بے برابرو مخلوقات.